ที่ถนนสายเอเชียไม่ไกลจากวัดอัมพวันแล้วก็ไม่ห่างจากทางแยกเข้าตัวจังหวัดสิงห์บุรีเท่าไหร่นักโค้งที่ว่าเนี่ยเกิดอุบัติเหตุรถชนประสานงากันบ้างแฉลบลงข้างทางพลิกคว่ำพังพินาศยับเยินบ้างหรือแล่นทับคนตายบ้างอุบัติเหตุแต่ละครั้งต้องมีคนตายทุกครั้งจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุมักจะเป็นรถบรรทุก10ล้อและส่วนมากโชเฟอร์หรือว่าคนขับนี่ตายคาที่แทบทุกรายอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นทียิบทั้งที่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรต้องมาประจำพื้นที่เพื่อดูแลการจราจรแล้วก็เพื่อจะลดสถิติอุบัติเหตุลงพร้อมกับสร้างป้อมยามตรงไหล่ทางขึ้นป้อมหนึ่งปรากฏว่าตำรวจจราจรเองล่ะต้องเส้นสังเวยชีวิตให้แก่วิญญาณพยาบาทจะหลายศพเช่นว่าคราวหนึ่งเป็นเวลากลางวันแสกๆตำรวจจราจรสองนายออกมายืนอำนวยความสะดวกจราจรอยู่หน้าป้อมรถบรรทุก10ล้อคันนึงวิ่งลงสะพานมาความจริงทัศนวิสัยของเส้นทางช่วงนี้ไม่มีอะไรกีดขวางการมองเห็นแม้แต่น้อยก็เรียกว่าทางโล่งปลอดโปร่งมองชัดเจนจนสุดสายตาเลยทีเดียวแต่ว่า10ล้อคันนั้นกลับห่อตะบึงพุ่งทื่อเข้าหาตำรวจจราจร2นายนะไม่ทันที่ตำรวจจะตั้งสติโดดหนีเอาตัวรอด10ล้อมหาภัยก็ชนเปรี้ยงเข้าให้เต็มเหนียวแล้วทับซ้ำจนร่างกายแหลกเละตายคาที่ทั้งคู่คนขับ10ล้อได้แต่นั่งตะลึงตัวสั่นไปทั้งตัวหลังจากที่เหยียบเบรกหยุดรถได้แล้วโชเฟอร์เคราะห์ร้ายก็ถูกจับกุมตัวได้ก่อนที่จะเพ่นหนีนะถูกจับคนขับก็ให้การว่าเขาเห็นเป็นทางโล่งๆไม่เห็นตำรวจหรือว่าใครทั้งนั้นก็แล่นรถไปตามปกติแต่พอชนตำรวจเข้าไปแล้วถึงได้เห็นว่ารถแฉลบเข้ามาวิ่งอยู่บนไหล่ทางแล้วก็ชนคนเขาให้เต็มเหนี่ยวชนิดไม่ได้แตะเบรกแม้แต่นิดเดียวเรื่องของวิญญาณพยาบาทตรงนี้ครับมันมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างนี้ปีนั้นเดือน11น้ำเหนือไหลหลากเข้าท่วมท้องทุ่งเจิงนองไปทั่วบ้านเรือนทุกหลังคาก็จอมจมแช่อยู่ในน้ำวัวควายถูกไล่ต้อนให้ขึ้นไปอยู่บนที่ดอนบนโคกหรือไม่เจ้าของก็ต้องยกพื้นข้อขยิบสูงเหนือน้ำปล่อยให้พวกมันนอนเคี้ยวเอื้องพักผ่อนกันตามสบายชาวนาไม่เดือดเนื้อร้อนใจกับอะไรนักถ้าน้ำมันหลากเป็นปกติซ้ำเป็นการดีซะอีกเพราะว่ายอดข้าวกำลังทะลึ่งหนีน้ำที่บ้านหลังหนึ่งแม้ว่าจะล่วงเข้า 4-5 ทุ่มไปแล้วแต่ว่าแสงไฟตะเกียงหลายดวงก็ยังสว่างสวยเนื่องจากมีผู้หญิงจะคลอดที่นี่เป็นท้องแรกเจ็บท้องร้องครวญครางบอกอาการว่าจะคลอดความจริงนะร้องข้ามคืนข้ามวันมาแล้วหมอตำแยเองก็เหงื่อตกไม่เป็นอันหลับอันนอนไปด้วยแกก็พยายามอย่างสุดฝีมือเพื่อจะให้สาวท้องแรกคลอดแต่ไม่ว่าจะคัดท้องประคองคันยังไงเด็กก็ไม่ยอมเกิดคนเป็นแม่ก็ได้แต่ร้องครางเสียงแผ่วเข้าไปทุกทีเพราะแทบจะไม่มีเรี่ยวมีแรงเหลืออยู่แล้วในที่สุดหมอตำแยก็ยอมแพ้ออกมาจากห้องแล้วก็บอกไอ้หนุ่มซึ่งเป็นผัวนั่งหน้าซีดอยู่ตรงชานเรือนไอ้ทิศเอ็งพาเมียเอ็งไปโรงหมอเด็กมันขวางไม่ยอมมาหัวลงสักทีข้าเองก็หมดปัญญาจะเอาลูกเองออกรีบๆไปเถอะเพราะน้ำเดินแล้วถ้าเด็กตัวแห้งจะลำบากดึกดื่นอย่างนี้จะไปหารถที่ไหนกันล่ะป้าเอ็งพาเมียไปที่ถนนดิก็คงจะหารถได้หรอกนะรถรามันวิ่งกันให้คึกทั้งคืนคงจะมีสักคันหรอกที่ขอให้เขาช่วยแล้วเขาก็เมตตาถึงยังไงก็คนไทยด้วยกันวะไม่ถึงกับใจไม้ไส้ระกำหรอกเชื่อกับเธอเอ็งพาเมียเอ็งไปถนนน่ะนะคราวนี้เจ้าคนเป็นผัวไม่รีรอละรีบลงจากเรือนไปเข็นเรือสำปั้นที่ผูกไว้ใต้ถุนออกมาลอยลำเทียบบันไดบ้านแล้วญาติพี่น้องก็ช่วยกันหามสาวท้องแก่มาลงเรือจากนั้นก็จ้ำพายพาเรือตัดทุ่งมุ่งไปยังแนวถนนทางหลวงที่เห็นอยู่ลิบลิบนั่นพอมาถึงถนนเจ้าหนุ่มกับญาติก็หามเมียซึ่งร้องครางไม่หยุดปากด้วยความเจ็บปวดทรมานขึ้นมานอนบนพื้นหญ้าตรงไหล่ทางตัวเองก็ลนลานไปยืนข้างถนนคอยมองรถที่จะแล่นผ่านมาเมื่อก่อนนั้นถนนสายเอเชียเนี่ยยังไม่ได้ปรับปรุงขยายให้กว้างขวางมีหลายช่องทางเหมือนปัจจุบันความกว้างของถนนพอเพียงสำหรับให้รถแล่นสวนทางไปมาเท่านั้นเอง แต่ก็มีรถวิ่งตลอดคืนซึ่งส่วนมากก็เป็นรถบรรทุก10ล้อเกือบจะทั้งหมดเจ้าหนุ่มซึ่งเป็นผัวนี่โบกพระขม่าเรียกรถคันแล้วคันเล่าแต่ว่าไม่มีรถคันไหนหยุดจอดหรือว่าชะลอความเร็วซะด้วยซ้ำที่เป็นอย่างนี้จะว่าคนขับรถในใจจืดใจดำเสียทีเดียวก็คงไม่ได้เพราะว่าในยามค่ำคืนค่อนข้างดึกและเป็นเส้นทางเปลี่ยวสองฝากทางมีแต่ละเมาะไม้รกครึมเลยจากละเมาะไม้ก็เป็นทุ่งนาแผ่ขยายออกไปสุดสายตาแล้วอยู่ๆมีคนมาโบกผ้าโบกมือให้รถจอดคนขับรถในยามวิกาลมันก็ต้องระแวงระวังว่าอาจจะเป็นคนร้ายพวกปล้นมาดักรอชิงทรัพย์ก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็รีบตะบึงรถผ่านเลยไปคันแล้วคันเล่าหน้าสงสารสาวท้องแก่ถึงเวลาคลอดแต่เด็กไม่สามารถคลอดตามปกติได้เธอก็ร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดทรมานตลอดเวลาแต่ว่าความหวังที่จะไปให้ถึงโรงพยาบาลก็ดูริบหรี่ลงไปเรื่อยๆเพราะว่ารถยนต์มีแต่ผ่านไปไม่ยอมจอดเจ้าหนุ่มซึ่งเป็นผัวน่ะยิ่งกว่าถูกไฟรุมสุมในอกไอ้ความสงสารเป็นห่วงเมียกับลูกในท้องนี่มันก็พลุ่งพล่านแทบจะคลั่งพยายามกวัดแกว่งพระเขามาเรียกรถหวังว่าจะให้หยุดรับแต่กลับไม่มีรถคันไหนเห็นใจเวลายิ่งผ่านไปเท่าไหร่เสียงร้องของเมียก็ยิ่งอ่อนล้าลงไปเรื่อยๆมีรถบางคันก็ชะลอความเร็วเข้ามาจอดพอเห็นคนโบกผ้าอยู่ข้างทางนี่แต่พอรู้ว่าจะต้องเป็นภาระช่วยรับคนเจ็บท้องจะคลอดไปส่งโรงพยาบาลก็ขับหนีไปดื้อๆเพราะไม่อยากจะเป็นภาระโดยใช่ที่ไอ้หนุ่มก็ได้แต่ตะโกนด่าด้วยความเจ็บแค้นแน่นอกเวลาล่วงไปไม่ถึงเที่ยงคืนสาวท้องแก่ก็ทนความเจ็บปวดทรมานไม่ไหวก็สิ้นใจอยู่ตรงไหล่ทางนั่นเองเธอตายพร้อมกับลูกน้อยในครรภ์ซึ่งหมดโอกาสจะลืมตาดูโลกไปอีกคนผู้เป็นผัวก็จำต้องหามศพเมียลงเรือด้วยน้ำตาอาบหน้าพายเรือพาร่างไร้วิญญาณกลับบ้านตัวเพื่อทำศพเมียและลูกในท้องด้วยความรู้สึกเจ็บปวดร้าวรานใจสุดจะพรรณนาเหตุการณ์สะเทือนใจที่สาวชาวนาท้องแก่ต้องมาตายอยู่ข้างถนนเพราะคนไร้น้ำใจไม่ยอมช่วยเหลือพาส่งโรงพยาบาลก็เป็นที่เล่าขานกันในบ้านพระงามอยู่นานทีเดียวกว่าจะพากันลืมเลือนไปในที่สุดใครอื่นอาจจะลืมเรื่องหน้าอนาถในเวลาอันไม่นานแต่ว่าคนหนึ่งที่ไม่เคยลืมก็คือสาวชาวนาที่ตายทั้งกลมชีวิตร่างกายของเธอตายไปแล้วเพราะสุดจะทนทานต่อความเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสแต่จิตวิญญาณของเธอยังอยู่ยังไม่ตายจิตวิญญาณซึ่งยังไม่ถึงวาระไปอุบัติตามกรรมของตัวยังคงวนเวียนเป็นสัมภเวสีอยู่ณที่ที่เธอได้ขาดใจตายตรงนั้นและเป็นจิตวิญญาณที่ผูกติดอยู่กับอารมณ์สุดท้ายก่อนที่จะสิ้นลมหายใจนั่นก็คืออารมณ์เครียดแค้นอย่างรุนแรงตลอดเวลาที่สาวชาวนานอนทุรนทุรายอยู่ในห้วงทรมานแสนสาหัสบนไหล่ทางข้างถนนสายเปลี่ยวเธอรู้เห็นความเป็นไปรอบตัวตลอดเวลารับรู้ว่าผัวรักนี่แทบจะคลั่งด้วยความห่วงใยเธอรับรู้ว่าผู้ขับรถยนต์คันแล้วคันเล่าต่างก็ผ่านเลยไปไม่ใยดีที่จะช่วยเหลือพาเธอไปรับการรักษาพยาบาลไม่นำพาว่าลูกน้อยในท้องจะอยู่หรือว่าจะตายจะเกิดมาดูโลกได้หรือไม่ได้รับรู้ว่าคนขับรถคันที่ยอมหยุดรถแต่ไม่ยอมช่วยเหลือเพราะรังเกียจที่จะต้องรับคนท้องแก่ไปคลอดก็ไม่ได้เอาไปด้วยแล้วขับรถหนีจากไปด้วยความใจดำอมหิตทิ้งให้เธอเจ็บปวดทรมานเหมือนกับไม่ใช่คนด้วยกันอารมณ์โกรธเกลียดเครียดแค้นก็เลยครอบงำใจเธอจนหมดสิ้นก็คิดอยู่อย่างเดียวในเวลานั้นว่าหากมีโอกาสเป็นของเธอเมื่อไหร่จะขอฆ่าคนไร้น้ำใจใช่ไหมเหลือเสร็จแล้วเธอก็สิ้นใจตายเมื่อความเจ็บปวดโหมประดังเข้ามาจนถึงที่สุดสิ้นใจตายไปในขณะที่จิตผูกพยาบาทจองเวรอย่างรุนแรงเมื่อเหลือเพียงจิตวิญญาณจิตวิญญาณดวงนี้จึงดุร้ายด้วยไฟโทสะมีแต่ความเครียดแค้นพยาบาทอัดแน่นเต็มปรีเป็นวิญญาณอสุรกายซึ่งยินดีปรีเปรมที่จะมุ่งร้ายทำลายชีวิตมนุษย์ไร้น้ำใจนี่ให้วอดวายไปให้หมดนับแต่นั้นวิญญาณของสาวชาวนาที่ตายทั้งกลมก็วนเวียนหาโอกาสล้างผลาญชีวิตผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคนโดยเฉพาะคนขับรถบรรทุก10ล้อบริเวณที่สาวชาวนาตายทั้งกลมเนี่ยสิ้นใจตายอยู่ใกล้ๆกับทางโค้งที่ว่าเนี่ยไม่ห่างจากแยกเข้าตัวจังหวัดสิงห์บุรีเท่าไหร่นัก ก็ปรากฏว่าทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้เกิดเรื่องแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวขึ้นมากมายทางโค้งอันนี้ถูกขนานนามโค้งผีสิงเป็นที่ขยาดของโชเฟอร์ทั้งหลายที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำถึงกระนั้นสถิติอุบัติเหตุก็ไม่ได้ลดน้อยลงยิ่งไปกว่านั้นก่อนจะเกิดอุบัติเหตุมีคนตายเนี่ยมักจะมีคนเห็นสาวท้องแก่แต่งตัวแบบชาวนาเดินวนเวียนไปมาตรงจุดที่จะเกิดเหตุหลังจากนั้นไม่เกิน2 3วันน่ะก็จะเกิดเหตุสยองขึ้นทุกครั้งนายดาบตรีสฤทธิ์สายนาคเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญมาทำบุญที่วัดอัมพวันสม่ำเสมอวันหนึ่งดาบสฤทธิ์นี่ก็มานมัสการหลวงพ่อจรัญด้วยสีหน้าท่าทางวิตกกังวลหลวงพ่อจรัญก็ถามว่ามีอะไรไม่สบายใจอย่างนั้นหรือจ่าถึงได้ดูซึมๆไปเจ้านายผมอะครับหลวงพ่อครับมีคำสั่งให้ผมไปประจำอยู่ที่ไอ้ป้อมผีสิงอะครับเอาก็แค่ไปทำหน้าที่ตามปกติไม่เห็นจะเป็นอะไรไปอะหรือว่าดาบกลัวกลัวผีเหรอผีจริงๆมาหลอกผมไม่กลัวหรอกครับหลวงพ่ออืมไอ้ที่ผมกลัวก็ที่ว่าที่ป้อมยามตรงนั้นน่ะเขาลือกันว่าผีตายทั้งกรมมันจ้องจะทำให้คนตายไม่รู้จบเพื่อนผมสองคนก็ไปตายที่นั่นผมกลัวว่ากำลังอยู่ในป้อมเพลินๆสิบล้อมันจะเสยไปกินทั้งป้อมทั้งคนเนี่ยครับอ้าวแล้วดาบจะให้ฉันช่วยอะไรอ่ะหลวงพ่อช่วยแนะนำผมหน่อยเถอะครับว่าทำยังไงดีถึงจะปลอดภัยไม่เจอเขาเต็มๆเหมือนกับเพื่อนผมสองคนนั่นอันที่จริงหลวงพ่อจรัญท่านทราบเรื่องสาวชาวนาตายทั้งกรมมาก่อนแล้วเนื่องจากมีคนเล่าขานสืบต่อกันมาปากต่อปากแล้วท่านก็พิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าเป็นความจริงก็ได้แต่สังเวชที่จิตวิญญาณดวงนั้นเพิ่มกรรมให้แก่ตัวเองเพราะว่าจิตผูกติดกับแรงอาฆาตพยาบาทรุนแรงเกินไปหลวงพ่อจรัญก็แนะนำให้นายดาบสฤทธิ์นี่ไปทำสังฆทานหาหมากพลูใส่กระทงถวายพระไปพร้อมๆกันแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเจาะจงไปให้กับหญิงสาวชาวนาที่ตายทั้งกรมโดยเฉพาะที่บริเวณนั้นโดยตรงที่ให้ถวายหมากพลูก็เพราะว่าผู้ตายเนี่ยชอบกินหมากนอกจากนี้ก็ให้สวดมนต์อิติปิโสอย่าให้ขาดสวดแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เขาอย่างเต็มที่บอกกล่าวเขาอย่าให้มารบกวนนายดาบสฤทธิ์ก็ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการตั้งแต่ดาบสฤทธิ์ไปปฏิบัติหน้าที่และบางคืนก็ต้องเข้าเวรตอนกลางคืนถ้าไปคนเดียวนายดาบก็สวดอิติปิโสทุกครั้งคืนไหนมีลูกน้องไปด้วยก็ให้ลูกน้องปฏิบัติแบบเดียวกันปรากฏว่าตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เคยมีสิ่งใดมารบกวนหรือว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยต่อมาก็มีตำรวจชั้นประทวน2นายมานมัสการหลวงพ่อจรัญก็บอกเหมือนกันว่าจะไปทำหน้าที่เวรยามที่ป้อมผีสิงนั่นเหมือนกันอยากจะได้ของดีจากหลวงพ่อติดตัวไปคุ้มครองบ้างเพราะว่าทราบมาจากนายดาบสฤทธิ์ว่ามาหาหลวงพ่อจรัญก่อนจะไปประจำป้อมยามหลวงพ่อจรัญก็บอกว่าของดีของท่านก็คือการทำบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายแล้วก็ให้สวดอิติปิโสแล้วก็แผ่เมตตาให้ผู้ตายอีกเหมือนกันของดีพวกเรื่องรางของขลังไม่มีตำรวจสองนายนะดูท่าทางไม่เชื่อคำแนะนำหลวงพ่อจะขอแต่เครื่องรางของขลังไปไล่ผีอย่างเดียวเมื่อไม่ได้อย่างประสงค์ก็ออกจะไม่พอใจอยู่เหมือนกันสองตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ที่ป้อมยามได้ไม่เท่าไหร่ปรากฏว่าถูกรถชนตายทั้งคู่สำหรับเรื่องนี้หลวงพ่อจรัญท่านกล่าวสรุปบอกว่าถ้าตำรวจสองคนนั้นเชื่อบางทีก็อาจจะรับเคราะห์ไม่ถึงตายแต่ว่าคนราวคราวจะถึงที่จะบอกจะสอนยังไงก็มักจะไม่เชื่อไม่ฟังยิ่งมีจิตใจแข็งกระด้างไม่น้อมมาทางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มันยากจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เรื่องผีเรื่องวิญญาณดุร้ายนี่ถ้าไปขับไล่ทำร้ายเขาด้วยเวทมนต์ก็ยิ่งทำให้ไปกันใหญ่ผีมันดุอยู่แล้วมันก็ยิ่งดุใหญ่ทีนี้ก็ลำบากควรจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ไอ้ความดุร้ายมันก็จะอ่อนลงไปเปรียบเหมือนมีไฟกำลังลุกไหม้ร้อนแรงแล้วเอาไฟไปดับไฟมันเป็นไปไม่ได้เอาน้ำไปดับไฟมันถึงจะได้ผลเรื่องจริงเรื่องนี้ได้ชี้ชัดให้เห็นมิติแห่งจิตวิญญาณซึ่งยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดในอัตภาพอื่นก็ยังมีจิตที่หม่นหมองไปด้วยโลภะโทสะโมหะไม่เสื่อมคลายจริงๆพลังแห่งความอาฆาตแค้นที่เกาะติดยึดแน่นอยู่กับใจเนี่ยมีแต่จะผลักดันให้จมดิ่งไปสู่ภพภูมิที่มืดมนลึกเข้าไปทุกทีครับท่านผู้ฟัง